699 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Szeroki wybór aut na seat.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 15 kwietnia. Jest 16. Zestaw najważniejszych informacji i Artur Ewertowski, oto serwis trójki. Ponad 8 200 000 szczepień przeciwko COVID wykonano w Polsce. O takich liczbach informuje szef Narodowego Programu Szczepień. Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją, tak uznał Trybunał Konstytucyjny. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Rosję, mają związek z cyberatakami i ingerencją w wybory. A wykonano ponad 8 200 000 szczepień przeciwko COVID-19, poinformował Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, koordynujący Narodowy Program Szczepień, przedstawił dane dotyczące dynamiki szczepień przeciwko koronawirusowi. Dynamika szczepień rośnie. Dowodem jest liczba osób, które już przyjęły szczepionkę, mówi minister Michał Dworczyk. Dzisiaj przekroczyliśmy już 8 200 000 wykonanych szczepień i nasz program, zgodnie z zapowiedziami i nadsyłanymi do Polski szczepionkami, dynamicznie przyspiesza. Od początku tego tygodnia na szczepienia zarejestrowano ponad 890 tysięcy osób. Mają one już wyznaczone konkretne daty zabiegu. Jednocześnie od dziś na szczepienia może zapisywać się kolejny rocznik. Dzisiaj ruszyły zapisy dla osób urodzonych w 1965 roku i od północy zapisało się już ponad 50 tysięcy osób. Dziś też ruszyły pierwsze punkty szczepień typu drive-thru. Od poniedziałku ma być też pilotażowo uruchomionych 16 powszechnych punktów szczepień. Witold Banach, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją. Orzeczenie zapadło jednogłośnie. O zbadanie zgodności jednego z przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o kwestię pełnienia obowiązków przez Rzecznika po upływie 5-letniej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Do tej pory nie wybrano nowego rzecznika. Sprawozdawca Stanisław Piotrowicz mówił w uzasadnieniu orzeczenia, że kadencja rzecznika jest ściśle określona w konstytucji. Ustrojodawca wyznaczył kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich na 5 lat, z czego wynika, że kadencja ta zwyczajnie nie może trwać dłużej. Co więcej, ustawodawcy zwykłemu nie pozostawiono delegacji do tego, by regulować tę kwestię w ustawie. Trybunał zdecydował, że orzeczenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W ostatnich miesiącach parlament 3-krotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Stany Zjednoczone wydalają 10 rosyjskich dyplomatów i wprowadzają nowe sankcje wobec Moskwy. Dyrektywę w tej sprawie podpisał prezydent Joe Biden. Sankcje są odpowiedzią na rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory, cyberataki, łamanie praw obywatelskich i okupację Krymu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stawialiśmy sprawę jasno zarówno publicznie, jak i kanałami prywatnymi, że będziemy bronić naszych interesów narodowych i rząd Rosji zapłaci cenę za próby wyrządzenia nam szkody, napisał Joe Biden w oświadczeniu towarzyszącym wprowadzeniu nowych sankcji wobec Rosji. Biden wskazał m.in. na rosyjskie próby zakłócenia demokratycznych wyborów, ataki hakerskie na Stany Zjednoczone i ich sojuszników, łamanie prawa międzynarodowego i naruszanie integralności terytorialnej innych państw. Poza wydaleniem 10 dyplomatów rząd Bidena nałożył sankcje na 32 podmioty i osoby fizyczne odpowiedzialne za kampanię dezinformacji. Dodatkowo Stany Zjednoczone wraz z Wielką Brytanią, Unią Europejską, Kanadą i Australią objęły sankcjami 8 podmiotów i osób fizycznych związanych z okupacją Krymu. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych rozszerzył zakaz zakupu obligacji państwowych od rosyjskiego banku centralnego przez amerykańskie instytucje finansowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Co najmniej 5 osób miało szukać dyrektor Zakładu Eksploatacji Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Zdaniem prokuratury Jarosław C. wprowadzał klientów w błąd co do wysokości cen za usługę wykonania przyłącza wodociągowego. Miał pobierać więcej pieniędzy niż kwota wystawiana na fakturach. Było to od 2700 zł do 4700, a proceder trwał około roku. Mówi prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Podejrzanemu zarzucono popełnienie łącznie 5 czynów dotyczących doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, na rzecz których spółka Centralne Wodociągi Żuławskie wykonywała usługę przyłącza wodociągowego.

Trójka. Program trzeci. Kwadrans po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. 15 kwietnia, dziś Światowy Dzień Sztuki. Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie. Sztuka to jest zrobić coś tak, żeby nikt inny tego nie potrafił zrobić tak jak my. W myśl tej zasady u nas teraz Tomasz Sajewicz, nasz azjatycki korespondent. Dzień dobry. Dzień dobry, chciałem się witam myśl państwa. Tej zasady, bo nikt tak nie potrafi opowiadać o Chinach, jak właśnie ty, Tomku. Spotkaliśmy się po pierwszym etapie twojej podróży, przedwczoraj byłeś w Szanghaju, no i opisywałeś nam, jak wyglądają Chiny po pandemii, po lockdownie właściwie, Chiny odmrożone, coś, co być może niedługo stanie się, miejmy nadzieję, naszym udziałem również. Gdzie jesteś dziś? Dzisiaj w Hangzhou rozmawialiśmy dwa dni temu właśnie, kiedy byłem w Szanghaju, a 200 kilometrów od Szanghaju i to jest raptem niespełna godzina super szybkim pociągiem, który rozwija, proszę Państwa, nawet na tak krótkiej trasie wydawać się mogło prędkość prawie 300 kilometrów na godzinę, czyli no, zawrotną, a chociaż jak na chińskie warunki to jest prędkość średnia chińskich tych super szybkich pociągów Gaotie łączących chińskie miasta. Jestem w Hangzhou. Hangzhou, miasto kontrastów, niezwykłych kontrastów, bo z jednej strony i turystyczna Mekka chińska, porównywalna do naszego, no powiedziałbym, Sopotu, ale tutaj nie nad morzem, a nad wielkim, przepięknym jeziorem, gdzie są wokół całego jeziora piękne pola herbaciane. Tutaj Chińczycy mówią, to jest miejsce, w którym można spędzić starość, zobaczyć Hangzhou i umrzeć wręcz, ale jest to też miasto, w które przyciąga ogromne światowe, teraz znane na całym świecie koncerny, tak jak Alibaba, bo właśnie koncert Alibaba, nam wszystkim przecież w Polsce znany z firmy siostry AliExpress, to właśnie stamtąd zamawiamy część produktów, to właśnie ta firma ma swoją siedzibę w Hangzhou, więc z jednej strony turystyczne, piękne miasto, z drugiej strony jednak i wielka taka Mekka dla firm technologicznych, tutaj też swoją siedzibę mają serwerownie wielu chińskich koncernów. Niesamowite miejsce i też kolejny etap tej podróży, pokazywania tego, jak Państwu, mojej opowieści o tym, jak Chiny po koronawirusie wyglądają, bo to miasto przyciąga rzesze turystów. Chińczycy znani są z tego, że uwielbiają podróżować, uwielbiają spędzać czas wolny. Zbliżają się tutaj też majowe święta w Chinach, aż 5 dni wolnych od pracy w tym roku. I Hangzhou jest jednym z tych miast, gdzie właśnie jedno z głównych turystycznych destynacji. W tej chwili też już widać ten napór turystów większy niż zazwyczaj, bo przypomnijmy, Chiny to jest jedno z tych państw, które zdecydowało się na zamknięcie niemalże granic. Niezwykle trudno jest w tej chwili wjechać do Chin, ale i też z Chin wyjechać, bo przede wszystkim i zagranicznych turystów, a także i samych Chińczyków powracających do Chin czeka aż co najmniej 14-dniowa kwarantanna. To oczywiście jest dla wielu jednak taka bariera przed jakimikolwiek wyjazdami, a te turystyczne przeniosły się właśnie na podróże krajowe, w tym do Hangzhou. Mówiąc o tej sytuacji postpandemicznej już w tej chwili w Chinach, wspominaliśmy przedwczoraj o jednym takim mieście, które zostało zamknięte natychmiast, jak tylko pojawiło się tam ognisko koronawirusa. Jakieś nowe sytuacje tego typu? Nie, dlatego że rzeczywiście tutaj to miasto Zhuili, mówimy o mieście położonym na granicy z Mianmą w prowincji Yunnan, to jest prawie 2000 kilometrów od miejsca, w którym ja w tej chwili jestem. To jest też miejsce, gdzie w prowincji Yunnan 4000 kilometrów granicy państwowej chińskiej, ale też trudnej granicy w górach. To jest też miasto, wiemy, obecnie sytuacja skomplikowana w Mianmie i też uciekinierzy z tego kraju przedostający się do Chińskiej Republiki Ludowej. Poza tego typu sytuacjami rzeczywiście sytuacja w skali całych Chin wydaje się opanowana, chociaż, co ja powtarzam cały czas, jednak to, że w tej chwili Chiny sobie świetnie radzą, nie jest oczywiście powodem do tego, aby nie zadawać pytań o przyczyny pandemii, o sam początek, o to, co się wydarzyło w grudniu 2019 roku w Wuhan i oczywiście o też o raport Światowej Organizacji Zdrowia, 2 tygodnie temu, niespełna temu opublikowany, który wciąż jednak w wielu państwach, szczególnie państwach zachodnich, budzi wiele zastrzeżeń i wiele wątpliwości, bo jednak no, myślę, że nam wszystkim nie odpowiedział na te główne pytania, dlaczego w ogóle doszło do pandemii, a przede wszystkim czy na przyszłość i będziemy w stanie stawić czoła ewentualnym kolejnym pandemiom, a z perspektywy tej, która jeszcze się nie skończyła, wydawać by się mogło, że wszelkie kolejne są wręcz niewyobrażalne i mające skutki daleko idące i dla naszego życia, ale i też dla gospodarek wielu państw. Wróćmy jeszcze do tej Alibaby bez rozbójników. Mówi się, że to najtańsza, największa firma na świecie. No i potężna firma, która jest też w stanie, o czym też warto trzeba i o czym trzeba mówić, która jest w stanie przełknąć niejako z dnia na dzień 2,5 miliarda dolarów amerykańskich kary, bo to jest kara, którą tydzień temu chińskie władze nałożyły na ten koncern za praktyki monopolistyczne, co jak wiemy w Chinach nie należało do rzadkości. Tym niemniej charyzmatyczny założyciel tej firmy, Jack Ma,

19,5 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, znamy już laureatów tegorocznej edycji World Press Photo. Kto z Państwa trzymał kciuki, to może już puścić. Nominowanych było troje Polaków, w gronie nagrodzonych jest dwójka, obie osoby to panie. W kategorii projekty długoterminowe drugą nagrodę za projekt Reborn otrzymała Karolina Jonderko, a w kategorii portrety trzecie miejsce przypadło Natalii Kepesz za zdjęcie pod tytułem Niewybuch. Czym jest World Press Photo? Jakie znaczenie ma ta impreza i czy zwykły odbiorca jest jeszcze w stanie docenić nagradzane obrazy? O tym Kuba Witkowski. Są w miejscach, gdzie dzieją się rzeczy ważne. Protesty, katastrofy, wojny. Są też tam, gdzie można uchwycić osobiste dramaty. Fotoreporterzy. World Press Photo to od wielu lat ich święto. To jest taki creme de la creme, takie Oscary filmowe, to są takie Oscary fotograficzne. Mówi fotoreporter i szef działu produkcji multimedialnych Polskiego Radia Marcin Dławichowski. Wiele osób czeka cały rok, żeby zobaczyć, co w tym roku fajnego się pojawiło. To nie jest jak konkurs National Geographic czy konkurs Światowy Konkurs Fotografii Sony. Mówi fotoreporter Jakub Szymczak. Wypowiedź archiwalna. To jest konkurs fotografów prasowych i wyróżnia się fotoreporterów. Wyróżnia się warsztat fotoreporterów i wyróżnia się też zaangażowanie w pracę fotoreporterów. Też między innymi aktualność tematu, który poruszają. I moim zdaniem zdjęcie, kiedy fotoreporter jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, właściwie sam na sam z terrorystą, który trzyma pistolet w ręku i nie ucieka, tylko robi zdjęcie, no zasługuje z punktu widzenia branży na najwyższą nagrodę. Ubiegły rok przyniósł zwycięstwo Polaka. Tomasz Kaczor wygrał w kategorii portret. Jego czarno-biała fotografia przedstawia armeńską nastolatkę Ewę, która przebudziła się ze stanu katatonicznego, czyli skutku syndromu rezygnacji. Autor opowiadał o tym zdjęciu w Polskim Radiu tuż po wygranej w konkursie. Ewa była jeszcze bardzo słaba. Ona na tym zdjęciu siedzi na wózku, ma w nosie tę właśnie specjalną rurkę do podawania pokarmu i po prostu zwyczajnie jeszcze nie była w pełni sił. Zdjęcia ilustrowały reportaż na temat syndromu rezygnacji. Bez tekstów te obrazy nie miałyby takiego znaczenia. Niestety cyfrowa rewolucja i zmiany w mediach sprawiły, że zwykli ludzie coraz rzadziej są w stanie docenić tego typu fotografie. Społeczeństwo dzisiaj, odbiorca przeciętny fotografii takiej prasowej, moim zdaniem nie zastanawia się nad tą fotografią niestety. Kiedyś tego typu zdjęcia były w stanie zmieniać świat, a dziś? Dziś wciąż mają moc, choć już nie tak dużą. Ja sam dostawałem takie głosy, że dzięki za to zdjęcie dowiedziałem się dzięki niemu o tym, czym jest syndrom rezygnacji. No i myślę, że to jest po prostu dobra droga do tego, żeby mówić o ważnych rzeczach. Niestety mówię też jako fotograf. Niestety fotografia dzisiaj w prasie jest tylko i wyłącznie ilustracją, rzadko, bo być może zdarza się, ale rzadko kiedy jest w ogóle tematem samym w sobie. Kuba Witkowski rozmawiał z naszymi fotoreporterami. Przypomnijmy, w kategorii projekty długoterminowe drugą nagrodę za projekt Reborn otrzymała Karolina Jonderko, a w kategorii portrety trzecie miejsce przypadło Natalii Kepesz za zdjęcie pod tytułem Niewybuch. Przyłączamy się do gratulacji. Teraz to już tylko tańczyć. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam. siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry, 4, 5, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Za 12,5 minuty, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Pół miesiąca trwa już, proszę Państwa, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Musimy w nim zadeklarować swoją narodowość, przynależność etniczną. W ostatnim czasie przyglądaliśmy się w Zapraszamy do Trójki mniejszościom zamieszkującym Polskę. Dziś poznajmy Łemków. Jestem Łemkinią, to jest moja tożsamość, to czuję w sercu i to jest to, kim jestem. Anna Szmajda, Łemkini, urodzona w latach 90. My jesteśmy innego wyznania, jesteśmy prawosławni czy grekokatolicy, chodzimy do cerkwi, to jakoś okazuje też, kim jesteśmy. W takich definicjach encyklopedycznych przyjętych mówi się o społeczności, która zamieszkiwała na terytorium Karpat do roku 1947. Profesor Olena Duć-Pfeiffer, Łemkini, łemkoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Społeczności wschodniosłowiańskiej, w tej chwili funkcjonującej w prawodawstwie polskim jako mniejszość etniczna i o wspólnocie, która się czuje jedną z części kultur rusińskich w Karpatach. Te ziemie, na których leży też Łemkowszczyzna, przynależały do Rusi Kijowskiej. Natalia Chładyk, sekretarz Zjednoczenia Łemków. A Łemkowszczyzna to wąski pas Karpat od Doliny Osławy poprzez Dolinę Popradu, sięgając aż Beskidu Sądeckiego. Ziemie zamieszkiwane były przez historycznych Rusinów. Historycznym Rusinom nadano z czasem nazwę Łemkowie. Jesteśmy kulturą jedną z najbardziej represjonowanych społeczności, która po wojnie została wysiedlona, dlatego że zgodnie z założeniem Polski monoetnicznej starano się, ażeby mniejszości znikały. Akcja Wisła nie obejmowała tylko Ukraińców, a obejmowała też Łemków. Piotr Koźmiński, historyk. Wojsko Polskie dostało nakaz żeby spisywać te rodziny ukraińskie, rusińskie, ruskie, które nie zostały wysiedlone na Ukrainę w latach 1944-46. To już była z góry zamierzona akcja, która miała właśnie doprowadzić do tego, żeby Polska była w najbliższym czasie monoetnicznym krajem. Czeka wieczór i z wieczora wyszła jasna zigojka. Według spisu ostatniego, czyli sprzed 10 lat, z 2011, 10,5 tysiąca osób zdeklarowało się jako osoby narodowości łemkowskiej. Spis jest niezwykle ważny, dlatego że nas liczą i od tego, ilu nas naliczą, mamy określone pewne prawa. Co jest potrzebne nam do tego, żeby nasza kultura była dostrzegana, ale też dla nas samych, żebyśmy mieli takie poczucie, że jeszcze jakaś część obywateli polskich do tej kultury się przypisuje. To jest nasz potencjał, to jesteśmy my, to jest nasza wspólnota. Narodowy Spis Powszechnej Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września. Obecnie jedyną opcją spisu jest samospis internetowy, którego można dokonać za pośrednictwem strony spis.gov.pl. Mniejszości łemkowskiej przyglądał się Paweł Turski. Program trzeci. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu.